Sim. Nossa, nojo. Thank you. raktam, belakasz. Én rakom. Ne rakjam segítsen. Mi a faszomat csinálsz, hogy mi ezek is ferdinálnak már? Amit? Dumász össze vissza? Hidánk, mint a bont. Hát nem szórakoztass engemet. Ne lássuk, és ez nem képesek odaadni ezt a jegyzetet. Nem fognak sokáig szorakoztat. Mire adja oda? Nem, ott talán akkor megvan az a kis utálatos bekényszer. Munkás 12 vagy 11 ország dolgoznak. Ugyan. Ilyen munkás. Az nem adják oda a jegyzetet. Várom, hogy odaadják. De miért nem adja oda neked? Nem tudom. Meg is, már megvan több, de nekem mert nincs, hogy elbírok neked. Ezt várom már. Na hát. Hát sokáig szorakoznak vele. Állandó az a rohadt munkás, 11 óra osztály dolgozik, szórakoztat. Én tudja a szat, hogy én soha nem érek oda reggel. És pont reggel, aki el megiratnak, akkor ott filmot. 8 óra, akkor mindig 9 óra akoszottam odaírni. Direkt ki akar velem baszni? Rohadt, büdös kis munkás. Nem, 11 óra osztály dolgozik napok. Becsei! Dehogy! Munkás vagy, és ekkor mi vén ember már. Olyan 56... 50 éves, 50 év fölött lehet, vagy több. Szórakoztat. Éveszkedik. Nem, meg is a tanárnak, hogyha nyolc... Megírom, hogyha... Jön, hogyha nyolckor írassák, írassák, én tessen fogok azért, pécsen fogok alni, hogy nem leszek ott. Mi a fasz a mennyeiben, nem? Ja. Hát nem fog be se jutni, akkor... Nem egy hülye, büdös kis 11 óra hosszás munkás szórakozz. Jó, ha hagyd szórakozz, de nem merek dolgozni, akkor hagyd egy ilyen kereskedni. Én is értenek, én nem 14 óra hosszába, mert nem ezek a kis roh. Mindjárt be lesz adva az orvosság is, na. Én rajtam nem szórakozó te. Hát,